يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء مخي الله تعالى خپل قانون او د کتابونو ذکر وکړه اوس الله تعالی ذکر کړي اے مؤمنانو تاسو د يهود او د نصارا او د ملګرتيانو ځان بچو ساتي هغه هم د الله تعالی د فیصلو نه واړی بل طرف ته هغه باندې د جمهوریت قانون منی کافر کوي بری هغه بيدین کوي بری موسى الله تعالى ذكر كي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولا ولا تتخذوا اليهود والنصارى من سي يهود ونصارى ولرا أولياء دوستان من دون المؤمنين سوى بعضهم أولياء وبعض بعضهم بعض ردونا أولياء وبعض يوشان تكيري ده كفر بكارون كي ده بعض نور سرا دست ترجمة بكوي زي چه تكم ترجمة كم دغا بكوي أغي كي كم اعتراض ده بانده راغي نو بيا ما تواي جواب بيگورو إن شاء الله بيا اس دید کہ عام خلق سنگ ترجمہ کی بعض ہم اولیاء و بعض ان بعض اردونا دوستان دا بعض نور دی نو تاسو مخ کی ویلی دی قرآن کریم کی قالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء دیو خدا یو بل تکبیر کاو دغسی اللہ تعالی فاغرینا بینهم العداوة والبغضا پزلونو کی دا دیو دا یو بل سر دشمنی را غللا العداوة پی الظاہر والبغضا پی القلب پرون دا ویلی شیو کنا او الد کی میتویل چی اغراوی لیکی گی پا عربی کی سارے شتا جاولی توی دیو پا یو بل کی بلکل ون خطل دیو خو یو بل نمانی یو بل چی تکویر کیا دا یو بل سرا بل دے کی قرآن کریم کی اللہ تلاوی و قلوبهم شتا را دیو تحصبهم جمیعا و قلوبهم شتا تو پی گمان کی چی دا دا یو بل سرا متفق دی علان کی دیو بل سرا دشمنی دا دی دے کی اللہ تلاوی بعضهم اولیاء و بعض دیو بل دوستان دی نقا خبر از دست مخی ما بیل قرآن کی شک نشته رے کستا پدل کی او خبر راغ لر نو پوی داشی جز پی نه پویگم ز پی نه پوی نو دی دے کی یو معنی علماء دا ذکر کړی دا بعضهم بعض ردیونا اولیاء و بعض یو شان د کی دی د کوپر پکارونو کی ربا دی نور سرا د کوفر پکارونو کی د یو بل سرا یو شان د کی دی دا معنی دی کی هم پسری ذکر کړی دا دوی معنی عبارت د ته دویم قول نم پسرینو داده بعضهم اولیاء بعض معنی داده بعض ردیونا دوستان دا بعض نور دی علا مخالفتکم و معاداتکم ملا لقارن حمد اللہ علی دغه معنی کرده ستاسو پا خلاف بانی دیو دیو بل سر دوستان دی نا مسلمان پا خلاف بانی یو دی خپل منز که اختلاف شته دی اغی خو دیره بس اوی خپل منز که با گورو خوال دا مسلمان چره دا غرکو دا کافر دا پول دنیا کافر دا اتفاق کرده دی خود یو ملک مسلمانانو دا اتفاق نه کړي په دو ملکونو مسلمانانو دا اتفاق نه کړي په یو مسلمان باندې بمبار کیږي ابل او توغي خو دی ټي وی ګوري خو قلار باندې بس هغه ګوري دومره یار بمبار یو کو دومره مسلمانان شهیدان کل بس تماشا یې کړه د غزي په مسلمانانو باندې څومره بمبار نو شول ارسي وسو د مکمل ختم کړ هغه ځان ته چې مسلمانان وای هغه بس صرف سر ټیرونه وسو دا خو غټ غټ وسو دا نورم ډیر شي وسو دا د سپیلر او خو وسو دا وای بس ما چرې مظاهره وکړله ما چرې دا چلو کټیرونه وسو دا لمبی تی اوچتی که بس پټرول پم د پاسه واچو خړې یس پرخ نه کوي تیرونه سو دا ول او مظاهری کول دا د کافر په قانون کې جواز لري هغه وای دا ستا حق دی وای که په امریکا کې دند چرې دا د امریکای د پارلمان مخې ته چرې هم خلکو د يهودو په خلاف باندې د اسرایلو په خلاف باندې خلکو جلسې جلوسونه کړلي هغه پم پابندینه لګولي هغه پابندینه لګولي نور دی کم صدقه پابندی خوشته دینه تا هغه کار کې چې هغه په جمهوریت کې دغه په قانون کې هغه جواز لري دغه په قانون کې هغه تاغه خوي هغه تکید نو بعضهم اولیاء و بعض علی مخالفتکم و معاداتکم ټول کافران د ټول دنیا کافران د یو بل سره وران دي خود مسلمان په خلاف باندې ټول یو دي مسلمان په خلاف باندې یو دي بیا تاسو په امریکا کې وګورئ تور پوشي او سپین پوشي دغه په خپل منځ کې اختلاف دی یو بل سره جنگونه کوي دغه سی روسیان دی وګورئ نو روس والا هغه دغه بل دا نور څوک څه شیزونه دي اوکرین والا دغه سره په جنگ باندې یخته دي ډیر کافران دی بل سره په جنگ باندې یخته دي خو بیا د مسلمان په خلاف باندې ټول یو دي بس بعضهم اولیاء و بعض علی مخالفتکم و معاداتکم مولا علی قرن رحمت الله علی دغه معنی کړی تفسیر بیضاوی معنی کړی د متفقون علی خلافکم دا ټول ستاسو په خلاف باندې ټول متفق دي کافران متفقون علی خلافکم ومن يتولهم وچاچ دوستانه او کړه دیو سره فین نو منکم یقینا اغا د دیو نه دی تفسیر جلالین من جملتهم بس دا غی نشو تاسو ته ما حدیث ویل حدیث کراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من مشا مع ظالمین لیعینه چا چر ظالم سر امرست و مرگرتیا وقللا و هو یعلم انه ظالم او دت خپت رجدا ظالم دی فقط خرج من الاسلام در اسلام نوت پرون مم دتا حدیث ویل او بل حدیث کراغلی دی من جامع المشرک و سکن معه فانه منه نبی علیہ السلام ای سوک چر مشرک سره یو دی شو او داغه سره یو دی وسیدن بس دا غی نشو دا دا غی ډله شول او مې توله منکم په هو منهم بس دا دا غی نشو علماء ذکر کړی دی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی المحلا کی دا عبارت ولي کوي پیدا بدر کوي و مې توللهم چا چې دوستانه او کړي سره په و منهم نو هغه د دیو نشو د دې سمانه ده نو هغه وی بانه کافر من جمله الكفار هغه کافر شو د هغه هم شو د جمله د کافرانو نه دا غي د ډلې نشو بانه کافر من جمله الكفار شیخ الاسلام محمد ابن عبد الله محمد عبد الوهاب اغه ذکر کړی دی وای ان نقض السامن الناقض السامن اتم ناقض د نواقض د ایمان مظاهره المشرکین و معاونتهم علی المسلمین د مسلمانانو په خلاف باندې کافرانو سره مرګرتیا کول په دی باندې ایمان ماتی الدرر سنیه کې دا ذکر شوی و مې توله منکم چاچ دوستانه او کله د دیو سره منکم تاسو نه فانه منهم نو دا یقینا داغی نشو ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين الله تعالى هدايت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته ظالمانو عنادیانو ته الله تعالى هدايت نکي بیا علماء ذکر کړی دي د کافرانو سره مشابهت د کافرانو سره د کافرانو د دوستانی او د موالات دا غی نخي او علامات سدي ډیر په اختصار سره ته یوسو ذکر کوم التشبه بهم په الملبس والكلام دا غی سره په لباس کې او په خبرو اترو کې مشابهت کول دام دلالت کوي په موالات او په مین باندې دا غی شاندګي کپڑے کول یا دا غی پشاندګي خبر یا طریق کول دویم الاقامه فی بلادهم وعدم الانتقال منهم الى بلاد المسلمین لاجل الدین دا غوی سره یو ځای اوسیدل او د خپل دین د حفاظت په خاطر باندې دا غی نه هجرت نه کول دام دلالت کوي دا غی سره په موالات باندې تعال ته کې د الله تعالی د دین اظهار نشي کولای او دا غی نه هجرت هم نه کوي بلکې دا غی سره اوسیږي ډیر په اختصار سره دا یو مسله ته بلوینم هجرت خلق په اعتبار د هجرت سره په څلور قسمه باندې دي خلق په اعتبار د هجرت سره د دارالحرب نه دارالاسلام ته په څلور قسمه دي اول قسم اظهار د دین نشي کولای او هجرت ممکن دي نو هجرت پرز دي اظهار د دین نشي کولای او هجرت ممکن دي نو هجرت کول پرز دي دویم اظهار د دین نشي کولای خو لیکن هجرت ممکن نه دي معذور دي الا المستضعفين من الرجال والنساء مکه دا ذکر شوی اظهار د دین نشي کولای خو لیکن هجرت ممکن هم نه دي نو دا معذور دي دریم قسم اظهار د دین کولای شي او هجرت ممکن دي اظهار د دین کولای شي لکه مولانا عبدالعزیز صاحب حفظه الله تعالی هغه اظهار د دین کولای شي او هجرت ممکن دي نو په دې وخت کې هجرت بیا مستحب دي فقط استحباب حکم دے بس چې اظهار د دین دی کولای شو په دارالحرب کې نو بیا باندې هجرت لازم نه دی بلکې صرف مستحب دی بس استحبابی حکم دی څلورم اظهار د دین کولای شي خو لیکن هجرت چیرې هغه ممکن نه ای اظهار د دین کولای شي خو هجرت ممکن نه ای نو په دارالحرب کې اوسیدل بیا جایز دی احکام الهجره په نوم باندې یو کتاب دی هغه پوره وضاحت درې ذکر کړی دی دا څلور اقسام شل ده هجرت نو الله تعالی دا ذکر کړی دی و مې تولوا منکم چا چې دوستانه وکلا استادونه فانه منهم یقینا د دین شو الله ولا ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق ده هدایت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته فتر الذين في قلوبهم مرض زجر ده منافقانو ته خرختیانو ته الله تعالی زجر ذکر کوي خرختیان چې مسلمان سره دوستانه نه کوي بلکې د کافر سره دوستانه کوي خدا غا خارختی دی کا هغه پسې بس ځان اسی سولای پخپله وتر الذین نو یینی بتا کسان په قلوبهم مرضون په دنو داږي کې مرض د منافقت دی ابن کثیر وی مرض شکین و ریب و نفاق د شک مرض یې په زړه کې چې دا مسلمانان به په حق باندې یو کنه، نو دغسې په زړه کې د منافقت شک دی. تفسیر سراج المنیر یو بله بهترین خبره کړې ده، وایي فطر الذین فی قلوبهم مرض اینی به تاغه کسان چې په زړونو د هغې کې مرض ضعف و اعتقاد عقیده کمزوری ده، عقیده کمزوری ده، بې ایمانه غونده کې شی دی، نو هغه یسارعون فیهم هغه جلتی کوي په دوستانه د هغې کې، فیهم یعنی فی موالاتهم د هغې په دوستانه کې هغه جلتی کوي. او دا دغې سره دوستانه ولې کوي؟ یقولون وای دی نقشه یاریږو مونږ ان تصیبنا دائره چې وبرسیږي مونږ ته یو حادثه، نو بیا به راله دیو راشن نه کوي، بیا به راسره دیو کومک او امداد کوي. وایي که اوس چېرته مونږ دا دغنو که بیا سیلاب را باندې راشي یا را باندې یو ملک حمله وکړي د شتګر، نو بیا به امداد او کومک د شان اخلو دیو سره چې ملګرتیا ونه کړو. پاکستان دغه وایي کنه حکمرانان او عیسایو د پوج مشران هغه وایي که مونږ د امریکې سره لاس وانخلو نو بیا مونږ له غله به راله بیا څوک را کوي، دغسې امداد به راسره بیا څوک کوي. عموما بس دغسې را به دنیا کې نن سبا بس په هغې پسې ځان خامخا تړي چې مونږ اومني او مونږ ملګري ثابت شو، دا کار شروع دی. که هغه ځانته مسلمان وایي او که هغه هر څه ځانته وایي بس هغه دا کوشش کوي بس لګیا یي. یقولون وای دی نقشه یاریږو مونږ ان تصیبنا دائره مونږ باندې به پابندیانې ولګئ، مونږ باندې بندیزونه ولګئ. الله تعالی دې لپاره ته کافر سره ملګرتیا دوستانه کې بندیز بر باندې ولګئ. نو هلته کې تاسو ته ما ویلي چې مرض نو مراد سره ضعف او اعتقاد عقیده دې کمزوري ده. فعسى الله نو نږدې ده الله تعالی آیات ویل فتح چې را بوري فتح او امر من عنده یا بل یو څیز د خپل طرف نه او امر من عنده مراد درینه څه شی ده؟ الله تعالی به د مؤمنانو مسلمانانو رزق پراخه کړي. افغانستان به الله تعالی خپله چې دی وزلیه سلیه ته اوس خامخا ځان مني چې ماری په رسمیت باندې ومني. څه شی دی کافر چې ځان په رسمیت باندې مني؟ در ځان نه ته خبر نه کوم. اوس دا دوه معنی ذکر کړی دی مفسرین. فعسى الله آیات بالفتح الله تعالی بستا ملک خپله مالداره کړي د احتیاج نه به دی الله تعالی وباسي، خو ضعف اعتقاد پرېږده عقیده دې کمزوري ده. او امر من عنده دویم معنی ذکر کړی د تفسیر سراج المنیر به حد کې ستر المنافقین الله تعالی به د منافقان وغه ستر او پرده لري کې دغه منافقت به الله تعالی راخکاره کړي پټې دوستانی دې سره کړی دي د مسلمانانو په خلاف باندې، نو هغه پردی به الله تعالی وشلې د مسلمانانو ته به دغه هغه قباحت راخکاره کړي چې د خو دوست پورې پټه دوستانه کول د کافر سره هغه به الله تعالی راخکاره کړي. او امر من عندي فيصبحوا على ما سروا نشيب ديو پاغه کار باندې چې دیو پټ کړي دي فیان پوسیم پټه ساتل دي خپل ځلونو کې ته دین څه شه دي ایل موالات مع الكفار د چې پټه دوستانه کول د کافرانو سره او پټ چې دي ځان له سره پیسې قطاری کړي الله تعالی به غره کار کوي. نو فيصبحوا على ما سروا فیان پوسیم نشيب ديو پاغه سبانه چې دیو پټ ساتل دي خپل ځلونو کې نادمین خو یمانه بشي قوم بوته ملت بوته چې دا تاسو چل کړل لګا دله بند، نو بیا به هغه خلک به ملامته کوي د به پخپل ځان ملامته کوي چې او دا ما څه کړي. ویقول الذین آمنوا اوس دې کې الله تعالی ذکر کوي قول د مؤمنانو په طریقې د تعجب سره کله چې د دې منافقانو دا منافقت الله تعالی راښکاره کړي نو سه سادهګان مسلمانان چې په هغو باندې مخکې ښه ګمان کو چې پلنې پلنې لمنې وي او سپینې جامې وي او غټ غټ پټکي او دا قصې قطارې کړې وي چې مسلمانان به وایي چې لکه مونږ خو چې دا ډېر ښه خلک دی او دا خو دسې دي او دا خو مجاهدین دي او دوی د پلان سره جنګېدلي او داسې جنګېدلي. بیا هغه مؤمنان مجاهدین چېرې تعجب کوي او مسلمانان چې لکه تاسو چل شوی دی تر اوسه پورې خو دوی قسم کوه چې مونږ ستاسو ملګري یو مونږ داسې مونږ داسې. الله تعالی هغه منافقت راښکاره کړي. ویقول الذین آمنوا او وایي مؤمنان څه به وایي مؤمنان هؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي اقسمو بالله چې دوی قسمونه کول په الله تعالی باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه سبانی قسم کاو انهم لمعکم چې استاد ملګری دي حبیتت اعمالهم برباد دي عملونه دي او فاسبهو خاسرین نشول دي تاوان والا. الله تعالی دغه خبری پټې نه پاتې کی چا چې کافرانو سره په هر اعتبار باندې مرګرتیا کړی دا اغه الله تعالی مؤمنانو ته راښکاره کوي. او بیا اغه خلک چې چا ملګرتیا کړی دا د مسلمانانو په خلاف باندې نو بیا غو شرمېږي اغه مسلمانانو ته راښکاره شي. دې کې زهرۃ التفاسیر په نوم باندې یو تفسیر دی هغه یو ډیره بهترینه خبره کړې ده ډیره زیاته بهترینه. دې کې په احبطت اعمالهم ناغه یو دلیل نیولې ده هغه وایي دې کې وایي دا آیات چې اشاره کوي دې خبرې ته ان الایت الکریمه تؤمی وایي دا آیات دې خبرې ته اشاره کوي ان نتولى الكفار اعداء الاسلامي چا چې د کافرانو سره چې هغه د دین اسلام دشمنان دي مرګرتیا وکړه. نو هغه وای دا څه شی دی؟ په هوا طریق ال الارتداد، وای دا طریقه ده، اوږد عبارت دی، ماته هغه خیره ټکی راواغیسته. وای ان من تولى الكفار اعداء الاسلامي چا چې د کافرانو سره دوستانه وکړه د مسلمانانو په خلاف باندې، نو په هوا طریق ال الارتداد. دیو جنا الله په دی آیات کې ویل چې حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ځکه حبط الاعمال چې بغیر د کوپر نه نشي کېدل. دا قران کې نور ځینې کې وګوره حبطت اعمالهم چې راغله دي، نو یا په ارتداد باندې یا په کوپر باندې الله تعالی ذکر کړی، په یموت او هو کافرون په اولایک حبطت اعمالهم لئن اشرکت لیحبطن عملک. قران تاسو وګورئ دغه په ذکر شوی، نو په دې کې اشاره شو د دې ته چې کافر سره دوستانه کول د مسلمان په خلاف باندې، وای دا سره کوپر دی او دا ارتداد دی، پرې باندې سره کافر کیږي او مرتد کیږي. زهره التفاسیر دغه خو وضاحت ذکر کړ دی، حواله ولي کوي بیا دا تفسیر وګوره ان شاء الله پیدا ورته درکې خامخه. الصارم المسلول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اغه هم دا ذکر کړی دی، وای ولا تحبط الاعمال بغیر الكفر، وای د کوپر نه هو د چا ایمان د کوپر نه بغیر چې دغه اعمال نه تبا کیږي. او دې ځکه الله تعالی ذکر کړی دی حبطت اعمالهم، نو پوی دا چې یار دی بل طرف ته تللی دی، د اسلام نه تللی دی کوپر طرف ته، وای دا مرتد شوی دی، په دې باندې د کافرانو سره دوستانه چې دی، وای دا طریق ال الارتداد، ځان مې خبره نه کو، وای دا د ارتداد لار اختیارول دی، بس لاړې د ارتداد په لار باندې ورسېدلی وته. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، وس الله تعالی ذکر کوي تسلیم مؤمنانو ته، اے مؤمنانو کله چې د منافقانو منافقت کار شي او د کافرانو سره دوستانی کوي، وای څوک چې مرتد شول په تندر یې ملګوا، الله تعالی برې داسې نور ملګری پیدا کی چې هغه وردشته و نه خی په دله ملګری باندې سکه به بغیرت او د اوس باندې چې هغه کافر تله کوي، وای هغه پرې دوا. تاسو په یو بل معنا باندې پوه شولای، هغه دا چې مخکې الله تعالی د موالات الکفار مسله ذکر کړله، وس الله تعالی وای ایه الذین آمنوا من یرتد منکم، اشاره شول دی ته چې موالات الکفار دا سبب دی لپاره د ارتداد، دا سبب دی سره لپاره خو د ارتداد مسله وس الله تعالی ذکر کوي کنه، دا دلیل دی پری باندې اگر کدا غی خپل درجات شته دی. یا ایه الذین آمنوا ایمان والا من یرتد منکم، اغه څوک چې مرتد شي تاسو نه واوړي د تاسو نه عن دین، هی د دین خپلنا د الله دین او د الله تعالی قانون پرې خو دی، دې کې په عبارت کې تقدیر دی، فلا یذر الا نفسا، نو بل چاته ضرر نشي ور رسولې مگر خپل ځان ته، چې مرتد شو نو خپل ځان دی تبا، قبل چاته ری ضرر نه دی ور کړې. ولی فسو پیات الله نظر دی چراب ولی الله تعالی به قوم انداس قوم یحبهم، الله بمینه کید اغي سره ویحبونه، او دی بمینه کید الله تعالی سره. اذلتن علی المؤمنین، نرمی کون کی بید مؤمنان سره، عزتن علی الکافرین، او سخ بی کافرانو باندې. نو دغه سوکو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه الله تعالی پیدا کړل، یو جاهدون فی سبیل الله، جهاد بکای پرار د الله تعالی کی، ولا یخافون لومت لایما، او نه بیریږي د ملامت یاد ملامتګرنا، د ملامت یاد ملامتګر د چا پروا بم نه کوي. مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ. حسن بصری رحمت الله علیه وی هغه وی وای زماری په الله تعالی باندې قسمی، بقومن مراد چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه، ډیر خلک چې د نبی علیہ السلام د وفات نو وروسته مرتد شول، نو داغه لپاره الله تعالی ابو بکر رضی الله عنه، خالد رضی الله عنه، عمر رضی الله تعالی عنه هغه ول الله پیدا کړل. نو مؤمنانو سره نرمو په کافرو باندې سخو، او د الله په لار کې داغي سره جهادونه وکړل، مرتدین اخوا دی خو وکړل، دسې ګډ وډ وکړل، برابر وکړل. مې ارتد منکم عن دینی، دا یو عبارت ولیکي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی دی، والصدیق وصائر الصحابه رضی الله عنهم بدأوا بجهاد المرتدین قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين. مخکې موږ دا عبارت ویلو د نبی علیہ السلام دو پات کې دون اورستو، او بکر رضی الله تعالی عنہ د مرتدین سره په قتال باندې شلو وکړه، اعلان کې په هغه وخت کې يهود او نصارا او مشرکان موجود وو، ولی ځکه چې دیو کو پر هغه ډیر سخت دی په نسبت د اصلي کافرانو باندې. مخکې داغه تقریبا اتنه هلس حواله مې ته دغه ویلې، مې ارتد منکم عن دینی. نو تاسو به وایئ چې دا خو دا خلک کلمه وایي یو دوه درې حوالې سې ولیکئ پیدا ورته درکوي خامخا. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وی من انکر شیئا من شرائع الاسلامی چا چې د دین اسلام د شریعت د یو حکم نه انکار وکړه. من انکر شیئا من شرائع الاسلامی فقد ابطل لا اله الا الله نو د لا اله الا الله ختم شو. چا چې د شریعت د یو حکم نه انکار وکړه اگر کدا کریمه وی فقد ابطل لا اله الا الله د لا اله الا الله ختم شو. معناه یسیر مرتدا نو ای په یقتل ان لم یسلم نو قتل بکل شي کده اسلام دوباره رانول بس دا به قتل کل شي. دا دا دا ایمان دس یو شین د چې در پولاد نه چا جوړ کړی دا نه ماتی. خو عجیبه خبره دا ده پاکستان کې روجه ماتی، پاکستان کې خزه طلاقیږي نکاح ماتی، پاکستان کې مون ماتیږي او دس ماتیږي، خو صرف یو شی د چاغو د پولاد نه جوړ کړی دی هغه ایمان دی هغه نه ماتی. په قرآن باندې ورخیجه جماعت شهید کوه، مسلمانان شهید کوه، عالمان نسه په امریکا باندې خرڅوه، د مسلمانانو خویندې میندې هغه بیزته کوه نسه په امریکا باندې خرڅوه، بیا هم دغه ایمان دی بس. نو تاسو ته ما ویل چې امام سرخسی سوی من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل لا اله الا الله، لا اله لا اله الا الله لاړه دا ختم شو بس. دا ذکر کړی دی شرح سیر الکبیر هغه دا ذکر کړی دی. دغه سی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا یو عبارت ولیکي هغه وی کل طائفۃ خرجت عن شریعۃ من شرائع الاسلام ظاهرۃ متواترۃ چا چې د الله تعالی په شریعت کې د یو د یو قانون نه انکار وکړه. من ما کل طائفۃ خرجت هر ډله چې هغه اوزی من شرائع عن شریعۃ من شرائع الاسلام ظاهرۃ المتواترۃ هغه حکم چې هغه ظاهری ښکاری او په متواتر دلائل باندې هغه ثابت وي نو هغه وی په انه یجب قتالها باتفاق المسلمین په ټول مسلمانانو باندې د هغې په خلاف باندې قتال فرض دی. بیا وی دا خو کلمه وی وی و ان تکلمت بشهادتین اگر که کلمه ولی نه وی خو لیکن بیا په مسلمانانو د هغې په خلاف باندې جهاد فرض دی. پاکستان کې یو قانون دی د الله تعالی کنه په زرونو په لکونو قوانین هغه خپل لاندې کی د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی نظام وی و ان تکلمت بشهادتین اگر که هغه کلمه ولی نه وی خو په ټول مسلمانانو باندې د هغې په خلاف باندې بیا جهاد فرض دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کې هغه دا ذکر کړی دا یو حواله بل ولي کې بسته. شیخ محماس هغه ذکر کړی دی کتاب حواله ته ویم هغه وی ان النطق بالشهادتین صرف دا کلمه په جبه باندې ویل لا یکفی للکف دا کافی نه ده د پاره د بندولو عن قتال من لم يتمثل ببقیه ارکان الاسلام و واجباته چا صرف په جبه باندې کلمه ویل لخو باقی ارکان د اسلام من لم يتمثل ببقیه ارکان الاسلام و واجباته باقی ارکان د اسلام و واجبات یې ونه منل او کلمه خوی نو دا وی چې لا یکفی للکف عن قتالهم دا غید قتال نه دا کلمه مانع نه ده چې دا کلمه وینو ته به سره نه جنگیږي بلکې وای دا قتل کا مسلمانانو باندې دیو په خلاف باندې بیا جهاد فرض ده. کتاب المعادات کتاب الموالات والمعادات هغه دا ذکر کړلی وای ګوره ارمان دار چې دا بس یو دوره وي و میاش وي او دا یو یو موضوع راغستلې او و اته ورځې په دې باندې بس کوله دا بیا دا ډیر کلی خبر او ډیر مزیدار و. استاد سم بار بار ګورې غړې تم ګورې زې ځان د ګورم پانی صاحبم چې وسو دې باندې با اکتفا وک. نو الله تعالی وی چې داسې خلک پیدا کمه پس او پیاتی الله در دې پیرا بولی الله تعالی به قوم داسې قوم یحبهم مین وکي الله تعالی دی سره او یحبونه او دیو بمینه کید الله تعالی سره ذلتن علی المؤمنین نرم بی په مؤمنانو باندې عزتن علی الکافرین سخ بی په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله او دیو ب جهاد کوي په لار د الله تعالی کې ولا یخافون لومت لائم او نه بیریږي د ملامتیا د ملامتګرنه د ملامتیا د ملامتګرنه باندې یریږي خلق دا وی او خلق دا وی نه دغه کې نشته ذالک فضل الله یوتی من یشا ذالک دغه مخکی صفات چې د الله سره مینه کوي او دیو د الله سره مینه کوي الله د دیو سره مینه کوي په مسلمان باندې نرمی کافر سره سخی د الله په لار کې جهاد کوي دا صفات به چاله الله تعالی ورکوي بس چې د الله تعالی خوښ شي دغه مهربانی د الله تعالی د یوتیه مې شاور کوي چا ته چوغړی والله واسع علیم الله تعالی پراخ فضل والد علیم پوی دی انما ولیکم الله ورسوله و د کافرانو سره دوستان دي مکه وینه د چا سره وکاو وس الله تعالی وی انما ولیکم الله یقینا د دوستانی لایق د استاسو د پر الله تعالی و رسوله او د الله تعالی پیغمبر د الله د دوستانو سره ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړی دي د غی سره دوستانی وکي د الله تعالی سره د الله د پیغمبر سره د غسی د مؤمنانو مسلمانانو سره وس کما کسان بعضی مومنان خدا سری چاغه بیلماز دی او بعضی مومنان دا سری چاغه زکاتونه و غیرم نور کئ نا وای بیلمازم پتن دن باندې ملګو الذین ها کسان یقیمون الصلاۃ غ مومنان چاغه پابندی کئ د مانزه و یوتون زکات ور کئ زکات و هم راکعون او دی رکوع کون کی الله تعالی تا و هم راکعون تفسیر موردی لیکری دی یقیمون الصلاۃ کی اشاره د فرض مانزه تا و هم راکعون اراده بالرکوع التنفل و مراد دینه چدی دا وی دین مراد نپل منتی مراد دے و بی اقامت سوالات الفرض وی دین مراد چرے فرض منتی مراد دے و هم راکعون نور دسی ملگری سر ملگرتیا وکا چاگا نپل منزم کئی و فرض منت کئی داغی پابندی کئی یو بل مانا جی کرکڑی دا داغ مانا جی کرکڑی دا تفسیر موردی التفسیر الوسیط جی کرکڑی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا حوالا باندی وی دا دین مراد چشے دے وهم راكعون مراد چرے التتوع باللیل والنهار مراد دین نپلی منتی مراد دے کر اور دیو کر شپی و دا راکعون دا زان دی گر شوی دے د تشریف او د شرافت د پار نو ذکر د جز دی مراد تن کل یقیمون الصلاۃ پابندی کی رمضان دا و یوتون زکات اور کی زکات وهم راکعون او دی رکوع کون کی اللہ تعالی تا و مے تول اللہ و رسوله صلی اللہ تعالی کر کے بشارت او چاچ دوستانه وکړه د الله سره او د الله تعالی د پیغمبر سره د الله سره دوستانه څه شي دغه اولی کې د عبارت به په پویږي کنه نو التفسیر الوسیط ډیره بهترین خبره کړی ده او مے تول الله ورسوله مے تول الله القيام بتوعت الله تعالی د الله سره دوستانه سره د الله تعالی د احکام ته ویداري کول او رسوله چاچ پیغمبر سره دوستانه وکړه ونصرت رسوله والذين امنوا والمؤمنين د پیغمبر سره ملګرتیا او کله امداد او د مؤمنانو سره امداد او کر کافرانو په خلاف بند فان حزب الله هم الغالبون نو دغه ډله د الله تعالی د ډله د الله تعالی غالب ده د الله ډله به غالب کی یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الله تعالی وسعلتون ذکر کوي د کافرانو سره ملګرتیا مکوي نو دی آیات کی اللہ تعالی علت ذکر کئی علتون اللہ تعالی ذکر کئی یا ایہا اللذین آمنوا ایمان والاو ستاسو دے ایمان تقاضا داد لا تتخذوا اللذین منی سیتاسو آکسان لرا اتخذوا دینکم چی گنی دین ستاسو حدو انٹوقی ولعبا ولو بے ستاسو دا دین اسی پالتو گنی دا سی گنی لکلو بے چی بے پیدی دی او پاغے بسی ٹوقی کئی من الذين دعا كسان نعوت الكتاب اور کلیشو دوت کتاب من قبلكم مخ کی ساسونا یہود و نصارا و سرمل گرتیام کوی والکفار و نور کافرانو سرا اولیاد لا تتخذوا من سیسا اولیاء دوستان وتقوا الله يرکوی د الله تعالی نا تفسیر بیزاوی و تقوا الله بترک المناهی دا الله نو یری گئی یعنی اغه کارونه مکوی چی اغه مناهی دی چی اغه منکڑی دی الله تعالی ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یی تفسیر ابن کثیر وی ان کنتم مؤمنون بشرع الله قطاسو دا الله شریعت منون کی نبی خدا غی سره ملګرتیا مکوئ او دا الله تعالی نو یریږي و اذان ادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذالک بانهم قوم لا يعقلون دی آیات کې الله تعالی دویم علت ذکر کړي کله چې تاسو اذان وایي نو پاغه پس مسخره کوي مبصرین لیکلي دي یو په اذان پس مسخره دادا څوک دا وای چې دا خو د حیواناتو په شان دی چغیل نو څوک دا وای چې دغه سي علماو ذکر کړی دي اتخذوها وای چې څوک د اذان په دعوت باندې د حقیقت قبولتیا ونه کی نو دا هم د سیده لکه پیښاړو ملند چې کوي په دې پسې حي علی الصلاه حي علی الفلاح ته تداویل شي نو چې دا دعوت دی قبول نه کده اذان د مؤذن نو دا هم د سیده لکه تاج پیښاړو مسخریب سی کړی دا قول اول پکاري و ایزان آدی تم الاسفلاتی و کل چی آواز که وی تاسو ماندتا پنی دا شرعی سر چی آغا ازان دے او اغا کلمات پا حادیث کی ذکر شوی دی ایزان آدی تم نمرات چی رینی دا شرعی دا چی آغا ازان دے پر شرعی طریقی بان علماء ذکر کړی دي تقریبا ټول هم بصیرین ابن کثیر او امام ابن جریر دا ذکر کړی و یو سړی په مدینه کې کله به چې اذان واورېده او کله په اذان کې دا ذکر شول اشهد ان محمد رسول الله کله به دا ذکر شو نو هغه بل حرق الکاذب دا خبره به وکړله وی کاذب دی الله تعالی وسوځی دا خبره به کوله و یو ځل په کور کې خادم هغې اور چې دی د هغه سره ورسره و د هغه اهل و عیال او هغه ټول د کور هغه مشر چې کافر هغه وده و نو د هغه د دې لاس نه چېری یو بسر کې یو سکروټه هغه ته وغورځېدله په دې کور کې کور یې واخیسته اور واخیسته په احرقت البیت واحترق هو و اهله هغه به دا خبره کوله حرق الکاذب الله دې دا کاذب وسوځی نبی علیه السلام ته دا ویل الله وسوځه او سره د بچو سره د ښځې او د هر څه نه الله تعالی وسوځه و اذا نادیتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ابن کثیر او امام ابن جریر دا ذکر کړی واقعا د ابو محذوره رضی الله تعالی عنه چې په اوږد حدیث کې هغه راغلی ده ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی چې ولي کوي ځان سره بیا ابن کثیر وګوري نبی علیہ السلام په سفر باندې روان دی د غزوه حنین نه واپس کیږي په لار باندې نبی علیہ السلام صحابي ته ویل اذان وایه اذان وایه اوس دوه کسان دي مشرکان کله چې صحابي الله اکبر الله اکبر وای نو ابو محذوره دی پیخی کولی بیا اشهد الله اله الا الله دو بیا بل پیخه وکړل نبی علیہ السلام تاو شی جدید کی سوق دی هغه گرفتار کړ هغه ابو محذوره رضی الله تعالی عنه پیخی کولی الله تعالی ول ډیر جت خا आवाज ورکړي دو کسانو کله چې راوصل نبی علیہ السلام ته پیخی چا کولی هغه یو ته د کولی بل د کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه خبر نو پیجندل چې د کولی ابو محذوره د هغه आवाज تیز مو आवाज ډیر مزیدار اغبل ته ویل تزاود ته ویل تفاتیشه دا ابو محذوره خی الله غی چې ما قتل یې وس پریک دی نبی علیہ السلام ځان ترانیز دی ک پسینه باندې وللاس کې خو دا وی بارک الله فیک و بارک علیک الله دی پتا باندې برکتونه را نازل کی او الله دی پتا کی خیر او برکت واچي ابو محذوره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام چې زرا نږدې کوم زما په سینه باندې لاس کې وي پرېزله کې مې اخوال راغی وی د زله نه مې چې هغه څومره دښمنی و هغه ختم شوله وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا دا کلمه ویله نبی علیہ السلام صحابي ته ویل وی ته وس اذان وای او دته واجی ته بزور باندې وای بیا دا ولېګه په خپل کلی مؤذن فلید وی ځان عادی ته مې صلات اتخذوا هزوا ولعبا او کله چې आवाज کوي تاسو ماندتانو نه سیدی واغی لره حضور ټوکی ولا عبا ولوبي ذالک بانهم قوم لا یاقلون دا په دی وجه باندې چې دا سه قوم دی چې عقل نه لري ابن کثیر وای لا یاقلون معانی عبادت الله و شرایعه دا د الله تعالی د شریعت په مطلب باندې نه پويږي او د الله تعالی د عبادت په مفهوم باندې نه پويږي ځکه په دا ټوکی کوي قل یا اهل الكتاب ته توایا کتاب والو دې کې درې علت الله تعالی ذکر کوي د دې کافرانو سره دوستانی زکه مکوې چې هغه ستا سره دښمنی لري د دین په وجبان دی د ایمان په وجبان دی د قران په وجبان نو هغه سره د دې ایمان په وجبان دی دښمنی کوي او ته ځان ته مؤمن مې بیا سره دوستانه کین د خوري عجیب خبره د صبر د شرم خبره یقول تو ای فیغه مریا اهل الكتاب کتاب ولو هم تنقمون منا بد نه غنی تاسو زمونږ نه الا ان امننا بالله مگر دا خبره چې ایمان راوړې د مونږ په الله تعالی باندې و ما انزل الینا او په هغه قانون او په نظام او په کتاب باندې چې نازل شوی دی مونږ ته و ما انزل من قبل او په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی زمونږ مخ کې و ما او په هغه کتابونه باندې انزل من قبل چې نازل شوی دی زمونږ مخ کې مونږ ټول کتابونه منو او تاسو ټول نه منئ وان اکثرکم فاسقون او په دی وجه باندې تاسو مونږ سره دښمنی کوي چې زیات تاسو نه فاسقون نه فرمان دي تفسیر ابن کثیر مانا کړی ده دل د کی فسق اعتقادی مراد دي ان اکثرکم فاسقون خارجون عن الطريق المستقيم تاسو دا غصم لاري نه وتلی بس د الله تعالی د دین نه وتلی قل تو ای پیغمبران دی آیت کې الله تعالی سلورم علت ذکر کړي د ترکی موالات او دی آیات کې وو وګورئ تفسیر به زاوی نو دی آیات باندې په پوهه شډیر په خطرې قوان عبارت ولیکي يهود دا خبره کوله نبی عليه السلام او صحابه کرامو ته وین لا نعلم دینا شرا من دینکم نبی عليه السلام ته لا نعلم دینا شرا من دینکم ستاسو دا دین چې څومره د شرارتیانو دین دی او دا بیکار دین دی فساد دین دی وی مونږ ته دومره بل بد دین نه دی معلوم. نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ویل الله تعالی په هغې باندې رد کوي زمونږ دین خو بد نه دی بل پرز و تقدیر تاسو وایئ چې ستاسو دا دین بد دین دی نو زر تره د خپل دین نه د بل چا بد دین در ونه خیمه هغه دین د هغه چا دی چې الله تعالی پې لعنت کړی و الله تعالی پې غضب کړی و الله تعالی ته شادوګان او خنجران جوړ کړی و بد بهی خو دومره خو هم نه دی اول خو دین بد نه دی خو ته وایي چې بد دی نو ستا د هغې نه خو بد نه دی که نه ستا دا دین خو د هغه چا دین دی چې هغه هغې باندې الله غضب کړی دی لعنت یې پې کړی دی خنجران او شادوګان یې نه جوړ کړی و او د طاغوت خادمان یې نه جوړ کړی و دا هغه دین نه خو زما دین بد نه دی که نه چې تاسو هغې ته نسبت کوئ د بد دین. قل ورته وایه پیغمبر حال انبیکم آیا خبر در کوم تاسو سره بشر من ذالکا په ډیر ناکاره سره د دغه دین نه چې تاسو تر شر دین وایه مصوبتن په اعتبار د بدلی سره عند الله پنیز د الله تعالی باندې ملعنه الله دین ملعنه الله د دې په عبارت کې تقدیر دی دین د هغه چا دی چې لعنت کړی دی الله تعالی په هغې باندې وغضب علیه او غضب کړی دی الله تعالی په هغه باندې د هغه اسبابو د وجنه او د اعمالو د وجنه چې هغه قرآن کې ذکر شوی دی بار بار وجعل منهم القردة والخنازير او جوړ کړی الله تعالی دا غینه شادوګان او خنجران شادوګان د ځوانانو نه او خنجران د بوډاګانو نه نور اقوالم کې نور پسیری نشته دی وعبد الطاغوت او دین د هغه چا و دین من عبد الطاغوت او دین د هغه چا بد دی چې هغه بندگی کړی و د طاغوت یو قرات پکې دا دی وعبد الطاغوت چې هغه بندگی کړی و د طاغوت دویمه معنا دویم قرات پکې دی وعبد الطاغوت چې ګرځولی و الله تعالی د هغې نه خادمان د طاغوت دغه معنا ذکر کړی دی ابن کثیر ډیره بهترینه معنا یې کړې ده وعبد الطاغوت یا سلسره نو پل معنا ابن کثیر وایي پلما بل اضافتی وایي دا په اضافت باندې دی وعبد الطاغوت نو پل معنا وجعل منهم خدم الطاغوت چې د پردي سپي لمبی او د طاغوتیانو تابعداري کوي نو الله تعالی وی دا خو تاسو یهودیان دغه خلک وای چې د طاغوت خادمان خو تاسو وای نو تاسو مجاهدین او صحابه کرام مسلمانان ته وای چې دغه دین بد دی نو دین خو ستا بد دی چې د طاغوت تابعداري تا کوله د طاغوت خادمان خو تاسو وای اوس څنګه مجاهدین ته تاسو بد خبره کوي و عبد الطاغوت نو الله تعالی وی چې بدترین خلک دغه لري اولایک شر مکان دا کسان ډیر ناکار دی په اعتبار د مرتبه باندې مکان و ازل عن سوای سبیل او ډیر اوړېدلې دي د برابر لارینه دیو د الله تعالی د دین اوړېدلې و ایزا جاءوکم کل چراشی دی تاسو ته تفسیر جلالین لیکل دي منافق الیهودی مراد د دینه د یهود و منافقان تی مراد چې کله به د نبی علی السلام او د صحابه کرامو خوا راتلل و ایزا جاءوکم کل چراشی دی تاسو خوا ته نو قالو دی وای آمنا من ایمان را وړې دي وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به ځان په دې باندې پوهې کې جمله باندې یعنی حق خدا و پکار خدا و کله چې دیو د نبی علیہ السلام خوا راتلې په حالت د کوبر کې نو بیا خو پکار دار چې دیو وتلې او د نبی علیہ السلام نه دین او ایمان زده کړی وي او دیو ایمان را وړی وي خو الله تعالی وایي چې نه ښه وضاحت ګورئ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط او امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی وایي دا بعد یې ذکر شوی ده وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وې دا با ذکر شوی دی دې وې دا با چې دلالت کوي په دې باندې دا با چې را وې دا دلالت کوي په بقا د کوپر باندې دا بالکفر کې دا بار اغلی ده اگر بلا بچي ډېر کلی خبره کړې وې دا با دلالت کوي په بقا په حالت سابقه باندې ډېر وضاحت یې کړی دی خو څنګه عبارت دې روغت دی تاسو ته اغه وی ګوري په عربو کې خلق مثال پیش کړي دخل زید بسو به و خرج به دخل زید بسو به و خرج به پرې سمانه ده زید چې راته کوم کپړې اغوست وینو کله چې اغه وطن هم په هغه کپړو کې واپس وو نو ای بعد دلالت کوي په بقا د کوپر د دې منافقانو يهوديان باندې د نبی علیہ السلام خوا ته راغلل بل کوپر چې دیو با په کوپر په حالت کې و هم قد خرجو به خرجه بیسو به باقه جامعه باندې به واپس وته نو دغه کوپر سره به دی واپس لاړ نو په کار خدا ر چې دیو د خپل حالت بدل کړو خو لیکن حالت بدل نه کړ وقد دخلوا بالكفر او حال دار چې داخل شې تاسو ته بالكفر متلبسين بالكفر تفسير جلالين وهم قد خرجوا به او دی وتل دي تاسو د خوانه دي کفر سره څه تغیر او تبديل پکې نه دی راغله والله اعلم بما كانوا يكتمون والله تعالی پوی دی په اوسه باندې چې دی پټای پنځم علت ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكل مسحت لبه سما كانوا يعملون پنځم علت الله تعالی ذکر کړي ترى كثيرا منهم تبيني ډیر د دیونه يسارعون في الاثم والعدوان چې جلتی کوي په ګناه کولو کې او العدوان او په ظلم کولو کې عدوان او اسم مفسرین ذکر کړی دي چې اسم نو مراد چې اقوال د ګناه دي وقالوا اتخذ الله ولدا یا ان الله ثالث ثلاثه اقوال له کبر تی مراد دي او عدوان نو مراد چې عملونه د ظلم تی مراد دي ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يامرون بالقسط هغه تی مراد دي نور اقوال هم نو مفسرین شته دي چې اسم او دغه سی عدوان نو مراد څه شه یا دویم معنی یسارعون پی الاسم چې دیو جلدی کوي په کارونو د ګناه کې اسم په حقوق الله کې او عدوان په عدوان چره په حقوق العباد کې او بیا دا فی ذکر شوی دی پی دلالت کوي په انغماس او په انحماق باندې دیو په دې ګناه کې بیخي ورننوتی لري ورډوب شوی دی پکې واکلهم السحت او په خوړلو د حرامو کې لبې سما کانو یعملون د سحت تفسیر مخکې بیان شو لبې سما کانو یعملون خامخا بد دی غاملونه چې دی کوي لولا ينهاهم الربانیون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي و معلت حاصل د دې دا دی الله تعالی وی په دې يهودو کې ډېر غلط ریواجونه په دې کې ډېر غلط رسمونه خو لیکین د دې چې کم مليانو غټ خلک الله تعالی وی دیو دا خپل کشران دغه نه منه کول لولا ينهاهم الربانيون ولی نه منه کول دیو لره الربانيون او پیرانو ول احبار او لوی مليانو عن قولهم الاسماء دا وینا د دیو د ګنانه واکلی مسوخته د خړلو د حرامونه الله تعالی دی ولی نه منه کول دا غین ولی ته نه منه کول لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد دغه کار چې دی کوي تفسیر سراج المنیر وای ما كانوا يصنعون یعنی ترک نهیهم ډیر هغه کار ډیر زیات بد دی چې دی کوي یعنی نهی عن المنکر نه کوي نهی عن المنکر نه کوي او په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې مؤمنان یو ظالم ویني چې هغه ظلم کوي او هغه ظلم نه مننه کوي نو الله تعالی ایعمهم الله بعقاب من عندي الله به په دې باندې عام عذاب راولي او ټول تباہ کوي کله چې ظالم ویني یو ظلم کوي او ته لاس نه نیسي الله تعالی به ټول تباہ کوي په ظلم باندې د دې ظلم په وجبان وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ممسوطتان دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي اتم نہم لسم علت درې علتونه الله تعالی ذکر کړي مفسرین ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی او يهود په مدینه کې آباد بس مزي وي من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا عوامو د طرفنا مشرانو د طرفنا د زمیدارانو نه مخکې تاسو ته ما یو حواله خبره کړې وه اوس رانه هغه حواله زما نه مېرده د په مدینه کې د خلکو په فصلونو کې په میوو کې ومن زروعهم په غلانځو کې کوچ او ماسته او شوده او انار او چې څه شی به و دا به ول عوام راوړل دي مليانو له جامه او پیزار او ارسه نقدیات دا ارسه به ول ورکول کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خلکو ایمان راو د دیو هغه ملکی مالداری هغه اړې مړې امامتیان یې ختم شولې نو غریبانان شول نو دیو دا خبره وکړه چې دا الله تعالی دیو دا خبره وکړه وی ید الله مغلوله د الله تعالی لاس تړلې شوی دی وای مونږ باندې اوس خرچې نه کوي وای مونږ غریبانان شو الله تعالی دیو ته خیرې کوي الله د دیو لاس تباه او برباد کړي چې الله تعالی په باره کې دیو دا خبره کوي وقالت اليهود و يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله تعالی بن کله شوی دی په مونږ باندې خرچ نه کوي غلت ایدیهم بن کله شوی دی د دیو لاسونه غلت ایدیهم دا ویل شول ځکه جزاء من جنس العمل غلت ایدیهم تفسیر نشاپوری غرائب القران کې واقعې ذکر کړی دی خاص واقعې غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوط وای یو يهودي سعد الدوله په نوم باندې هغه مشهور او هغه بغداد ته راغلی او دوره یې وکړله د یهودیانو یو مدرسه وه مستنصیریه وایي هغې ته لاړ هلته کې هغه طالب خلکو ته ویل وی قرآن لاوړی او بیا خلکو ته ویل چې وای په قران کې د آیت په کم دی کړي چې غلت ای دیهم د دیو لاس تړلې شوی دی زمونږ باندې په بیان شوی دی خلکو ته راوغیسته قران او د آیات چې دی ته وران کړ وای لګو اخبات چې د سعد الدوله دا وای د خپل د يهودانو سره د مشر سره د خپل حاکم او د خپل بادشاه سره اختلاف راغی وای لګو اخبات چې پولیس یې سره ولېګل او غي گرفتار کړ لاس یې چې سټته او لوتړل او به قتل نو جزا من جنس العمل د کار یو که غلطې دي تفسیر غرائب القرآن واقع ذکر کړی ډېر بهترین جزا من جنس العمل غلطې دي هم د دیو جن ذکر شوی دی د دیو د دیو د لاسونه دی بنکلې شي دا خیری دی دیو ته غلطې دي بنکلې شي د دیو لاسونه ولو عنو بما قالو او لعنت شوی دی په دیو باندې په سبب د وینا د دیو باندې بل یداه بلکی لاسونه د الله تعالی مبسوطه تانی پراخه دي ينفق کای پیاشا خرچه کای الله تعالی څنګه چوغواړي ولا یزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کبرا ولا یزیدن او خام خاجیتی کای کثیرن ډیرو لره منهم د دیونه ما انزل الیک هغه کتاب چې نازل کله شوی دی تا ته من ربک را طرف ربستانه طغیان و کبرا زیاتی کای څه شی طغیان و کبرا سرکشی او کبر وضاحت درې مخکې ویل شوی اسیم دیو بدبخت او سرکش او دیو کافرانو خو کله به چې قرآن کریم یو یو آیات یا یو سورت نازلې ده نو دیو به د هغې نه انکار کاون د سرکشی او کوپر به نور هم زیاتېدل والقینا بینهم العداوت والبغضا او اچولې د مونږ دیو په مینځ کې ظاهري دشمنی والبغضا او کینه په زړونو کې الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې تر د نږدې د قیامت پورې مخکې سات مې تبعضهم اولیاء او بعض کی تفصیل وکړه چې دیو د یو بل دوستان نه دی دی د کیو بیا څنګه معنی کې هلته کې د سوچ بعض او مولیا بعض دی د یو بل دوستان دی نو الله تعالی وی القینا بینهم العداوه والبغضا او د عداوت او د بغضا فرق ته ویل شوی پرون ال عداوت په ظاهری والبغضا په معنا د البغضا په قلوب په زړونو کې یو بل سره کینه وي کله ما اوقدوا نارا للحرب اطاها الله کله چې بلکې دی اور د پاره د جنگ مړکی الله تعالی غیلره د دې سمانه ده کله چې دی اور بلکې د جنگ تفسیر سراج المنیر دا غنه پښتنه او کې اگر ترې ربه بهترین معنا کوي هغه وی کله ما اوقدوا للحرب یجتهدون بالکید للاسلام یجتهدون بالکید فی الاسلام د اسلام په خلاف باندې ډیری منسوبه جوړي الله تعالی غ منسوبه ختمي کوي بس وسه منسوبه روان دي د افغانستان په خلاف باندې د نور مؤمنان مسلمانانو په خلاف باندې د فلسطین په خلاف باندې ډیری منسوبه روان دي یجتهدون فی الکید للاسلام د دین اسلام په خلاف باندې ډیری منسوبه جوړي و یسعون فی الارض فساد او کوشش کوي په ځمکه کې فساد تفسیر جلالین بالمعاصی د الله تعالی خلاف کوي ګناونه کوي والله لا يحب المفسدين الله تعالی مینه نه کوي فساد کوونکو سره څومره چې فسادیان دي الله تعالی دا غي سره مینه نه کوي وس الله تعالی ذکر کوي ولو ان اهل الكتاب ام ترغیب الله تعالی ذکر کوي ورسره علتونه بشارت اخروی الله تعالی ذکر کوي چا چې ایمان او تقوا دان کې پیدا کړل ولو ان اهل الكتاب کې چر د کتاب والا امنو ایمان راوړی وي امنو تفسیر سمرقندی وي صدقوا بتوحید الله تعالی وبمحمد والقران که تصدیق یو کد الله تعالی د توحید تصدیق یو کد نبی علیہ السلام د رسالت او تصدیق یو کد الله تعالی د کتاب امنو صدقوا بتوحید الله تعالی وبمحمد والقران تفسیر سمرقندی د غدری ونه مانی کړي واتقوا واتقوا الشرک والمعاصی تفسیر سمرقندی وي زانه د شرک او د گناهونو نه بچ کړه لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخالری بو کداغینا گناهونو داغی بدای داغی ولا ادخلناهم جنات النعیم او خامخا داخل بو کوغی لره جنتونو ته جنتونو د نعمتونو ته الله تعالی به جنت ته داخل کی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم بشارت دنیوی چاچی ایمان راوړه او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړه د الله تعالی قانون ناپیس کړه بیا به د خپل پراخي درجه کوینی ولو انهم اقاموا التوراة کچرته د خلکو عمل کړی په تورات باندې اقاموا التوراة یعنی تفسیر جلالین وې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بالعمل بما فيهما په انجیل او په تورات کې کوم احکامات دی په هغه باندې عمل کړی وما انزل الیهم او قائم کړی وې دیو نو تورات د تورات په وخت کې او انجیل د انجیل په وخت کې دا د هغه زمانه سره تعلق ساتي. ولو انهم اقاموا التورات والانجيل په هغه زمانه کې ته مراد ده. وما انزل الیهم من ربهم او هغه کتاب چې نازل شوی د دیو تر طرفه د رب د دیونه قران کریم لا کلو من فوقهم هم خامخا خوراک بکړه وی دیو من فوقهم د پاسره دیونه او من تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دیونه. یو قول لمبسرین داره چې من فوقهم نو مراد باران دی د خیر او د برکت باران نو به با الله تعالی را وروره و من تحت ارجلهم مراد درینه پستونه می وجات دی. تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دویم معنی کړی دا من فوقهم نو مراد چې هغه می وی دی چې هغه په ونو کې را پاسی و من تحت ارجلهم نو مراد هغه می وی دی چې هغه پس مکه باندې لاندې نو الله تعالی بوله دوانه کړی وی غرائب التفسیر دغه دویم معنا کړی ده من فوقهم الثمر ومن تحت ارجلهم الزرع نو مې وی دي چې هغه په ونو کې د پاسه دي او لاندې په ځمکه باندې چې کوم چیزونه دي الله تعالی بوله دا زیاتی کړی وي. یو دریم معنا کړی ده ډیره بهترینه غرائب التفسیر ډیره بهترینه معنا کړی ده کدی یهودیانو د الله تعالی په کتاب باندې عمل کړی وي من فوقهم نو مراد څه شی ده ما یاتیهم من کبرائهم د دیو د مشران د طرف نه دیو دیو ته جامه پیزار به هټول پری وی بیا و من تحت ارجلهم یعنی ما یاتیهم من العامه عوام بم بیا دیو سره مینه محبت کوله عوام بو سره نو من تحت ارجلهم نو مراد چره عوام دی او من فوقهم نو مراد چره مشران خلق دی چا چې د الله تعالی به دین باندې عمل وکه سپینګری بو سره مینه محبت کوي کشران بو سره مینه محبت کوي عوام بو سره مینه محبت کوي او مشران حاکمان بو سره مینه محبت کوي. غرائب التفسیر دغه ذکر کړ ډیره بهترینه معنا و من تحت ارجلهم لا کلو من فوقهم خوراک بکړه وی دیو من فوقهم د فاسره دیونه پورته دیونه و من تحت ارجلهم لاندې رخپور دیونه منهم امه مقتصده بعد دیونه ډله د حق پرسته دا اوس تقسیم کوي الله تعالی د دوو ډلو په یهود او په نصاراو کې بازی چره دی افراط او تفریط نه خالی خلق دی د عیسی علی السلام په باره کې افراط او تفریط نه دی کړی د غلو نه خالی دی عقیده او اعمال برابر دی و کثیر منهم سا ما یعملون او ډیر د دیونه بد دی هغه عملونه چې دی کوي ډیر په کدا سری چې هغه بد اعمال کوي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د بد اعمال نه وساتي. په اصول کې مونږ تاسو ته خبره کړی د قران په قران باندې عمل کول په قران باندې فیصله کول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د سورۃ طه کر سورۃ مریم دا یو آیات په تفسیر کې ذکر کړی دی او په احادیث مبارکو کې راغلی د عیسی علیہ السلام په زمانه کې به خیر او برکتونه ډیر زیات شي د یو انار پوستکی نه به خلک لاندې چیرې دمه کوي دومره غټ غټ اناران دی د یوې ګډی بیزی چیرې شاودا هغه به یو خاندان لپاره کی د یوې غوا د یوې میخي هغه به د ټول کلی د علاقې لپاره پوره کی وې دا ولی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی زکه د الله تعالی قانون بنا پیږي د الله تعالی قانون بنا پیږي نو مسلمانان نه د نيستۍ دوړي وسولې خي زکه د الله تعالی په قانون باندې فیصله نشته د الله تعالی په نظام باندې فیصله نشته کته مونږ د روجي خلق نسی مونږ د روجي واځي قانون نه دی مونږ د روجي وغیرہ چې دا شخصي اعمال لته وې دي ته انفرادي قانون وې دا د الله تعالی نظام دی ته وې شریعت انفرادي او یو د شریعت او نظام اجتماعي حدود دي قصاصات دي یو چا زنا وکړه هغه سنسار شي تاسو ګورئ چې بیا بل څوک زنا وکړي یو کس په ناحق باندې قتل وکړي هغه قصاص شي بیا وګورئ چې څوک په ناحق باندې قتل وکړي دا نشي کولای. الله تعالی دې ټول تر عمل کړو توفیق نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.